ze sobą i ludźmi, którzy kochają kolarstwo. Szczegóły na langteamrace.pl. Patroni medialni TVP Sport, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 września, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Od jutra będą prezentowane poszczególne punkty programu Prawa i Sprawiedliwości, zapowiedział to prezes PiS. O przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża zamierza apelować minister rolnictwa. Na południu ukraińska armia przedziera się przez linię obrony Rosjan, mówi tak doradca ukraińskiego prezydenta. Prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował w Kielcach, że od jutra będą prezentowane poszczególne punkty programu Prawa i Sprawiedliwości. Komitet Wyborczy PiS zaprezentował kandydatów do Sejmu i Senatu z listy kieleckiej. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że będą prezentowane najważniejsze punkty programu wyborczego. Są takie punkty, które warto przedstawić, warto pokazać, bo są naprawdę istotne. Chociaż jeśli byśmy chcieli nad tym się pochylić tak bardzo mocno i z wielką uwagą, to właściwie prawie wszystkie punkty tego programu w tym czy innym zakresie są ogromnie istotne. Każdy z tych punktów to powinna być sprawa, o której dyskutują Polacy, między sobą rozmawiają. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Tego samego dnia zaplanowano referendum, w którym Polacy odpowiedzą na pytania o wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, podniesienie wieku emerytalnego, likwidację bariery na granicy z Białorusią i o przyjęcie do Polski nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że podczas najbliższego spotkania szefów resortów rolnictwa państw Unii Europejskiej Polska będzie wnioskować o przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża. Podkreślił, że polscy rolnicy są ważniejsi od unijnych przepisów w tej sprawie. Jedziemy z takim przekazem od pana premiera Mateusza Morawieckiego, że przedłużenie tego terminu do końca roku jest w interesie naszych rolników, ale również w interesie Unii Europejskiej. Ale drodzy państwo, jeżeli Unia Europejska podejmie inną decyzję, to za słowami pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, my po 15 września nie wpuścimy do Polski z Ukrainy zboża, bo interes polskich rolników jest dla nas ważniejszy niż jakiekolwiek przepisy unijne. Ministrowie rolnictwa Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii zwrócili się do Komisji Europejskiej o przedłużenie zakazu importu ukraińskiego zboża do końca roku. Zaproponowali też, aby lista produktów objętych embargiem była elastyczna i poparli uruchomienie unijnych dopłat do tranzytu zboża z Ukrainy. Armia ukraińska przedziera się na południu przez linie obrony Rosji, z których druga i trzecia nie są tak szczelne jak pierwsza, powiedział Aleksander Rodniański, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a mówił tak w wywiadzie dla radia BBC. Jak ocenił, właśnie teraz nadszedł czas, aby wykorzystać cały nowoczesny sprzęt otrzymany od NATO, tak aby uzyskać wystarczającą przewagę i przyspieszyć postępy na froncie. Rodniański zastrzegł jednak, że nie można niedoceniać Rosjan. Mieli czas na przygotowanie, wiedzieli, co będzie dalej, widzieli dostawy sprzętu i szkolenia, które przechodziliśmy. Mieli czas, aby się do tego dostosować, przyznał. Dodał następnie, że ma nadzieję, że Ukraińcy osiągną sukces i przyspieszą postępy na froncie. W Warszawskim Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zostało poświęcone serce dla Inki, wykonane ze srebra, symboliczne wotum pamięci sanitariuszki. Dzisiaj mija 95. rocznica urodzin Danuty Sędzikówny Inki, w sanitariuszki 5. Brygady Wileńskiej, zamordowanej przez komunistów w 1946 roku. Po mszy świętej odbył się koncert dziecięco-młodzieżowego zespołu Wataha pod biało-czerwoną. Inka jest na pewno dla nas autorytetem i osobą, którą warto naśladować. Sam udział w takim wydarzeniu jest dla mnie ogromną dumą. Ja byłam uczona o Ince w szkole, ale przede wszystkim byłam uczona o niej w domu i właśnie na takich eventach. Ja myślę, że śpiew na pewno jest jednym z rodzajów takiego dziękowania dla bohaterów. Uważam, że pamięć bohaterom, dzięki którym jakby zawdzięczamy swoją wolność, jest bardzo ważna dla nas, jako dla młodego pokolenia. I właśnie ten śpiew ma to przedstawiać. To był mój pierwszy występ z tym składem. Sam jestem z Ukrainy i jestem nawet w harcerstwie. Jestem bardzo wdzięczny Polsce za te przeżycia, za wszystko to, co mam teraz.

powiem, że tęskniłam, gdy nie było cię. Potrzebne i nie może trwać. dziękuję. Czy ktoś czeka na jakąś piosenkę specjalnie? Gdyż się śpieszy, już chciałby pójść. Charlie jest zawsze na końcu. Przestać tobą żyć. Ach, kogoś zranić mnie trochę. Zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej. O, ciągle zbieram siebie z miejsc pod ogień. I znowu na kawałki rozpadam się. O, że wystarczą mi nawet połowa. Dajesz jedną godę, gdy masz na to ochotę. To znak? Ostatni raz poddaję się, nieprawda. Ostatni raz szukam cię, nieprawda. Chcę mieć cię dość, na zawsze dość, nieprawda. Ostatni raz odchodzę stąd, nieprawda. Jeszcze nigdy z tobą nie zagrałam. Oj, ze sobą przegrywam też. Tak, tylko tak rzucamy w moją stronę. Znowu ci wybaczam, choć te słowa nic nie znaczą. O, nie sumuję wszystkich sej przeciw. Nic nie przekona mnie, że to nie ty. Oczy dostać jedno zostać. Daj mi jasną karę. Wiem przecież, że nie zostanie. Czy masz na nią czas? Nagle staje w twoich drzwiach. się przed nią nie umiesz. Znika przy niej cały strach, choć kiedyś skończy się i tak. Dziś nie chcesz wiedzieć nic więcej. Po mnie się ciągle mówię, nie, to nie dla mnie. Niech wszystko będzie tak jak dawniej. Dziękuję. Kochani, to jest tak wspaniała okoliczność, że mam gości na tym koncercie. Goście pochodzą z mojego zespołu. Taki oto tutaj przystojny młodzieniec na gitarze. Robert Cichy. Kolaborujemy sobie od lat z Robertem. Robert nagrał już nie jeden solowy album i chciałby wspomóc mnie na tym koncercie swoją twórczością. Czy pozwolicie? Robert Cichy! Witam serdecznie, Warszawę. W tym miejscu nie stoję pierwszy raz na scenie, ale pierwszy raz wykonuję ten kawałek. Nazywa się Piach i wiatry z mojej drugiej solowej płyty Dirty Sam. Jedziemy. Jak sypnął po czy chcąc dziś zmian, powiedział mi strach, pora wstać. Spojrzałem w siebie, what has been. I nagle kiedy odpalił film, to nie byłem jak ktoś w nim. Serce biło w inny rytm, ruszyłem się, poszedłem w dym. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. I znowu w tył, widziałem światło, a teraz nic. Świat nagle zadbił, płonie wiatr. Odchodzę stąd, muszę wstać. Tak wiele dni, za wiele chwil siedziałem, teraz rzucam pył. Zegarek liczył na sekundy, sekunda liczył na piwa. Uświadomiłem sobie, że ja walczę w rundzie, a to jest gra. Cały ten czas idę tam, gdzie powinienem być już od lat. Do przodu krok i znowu w

Dziękuję. Dziękuję wszystkim tańczącym. No dobrze, to może jednak ktoś ma jakiś pomysł na piosenkę. Może tego siedzącego środka, oni chyba chcą się wychillować. Piosenka do chilloutu, jakaś moja. Tego chciałam. Piosenka do chilloutu, dobrze, może być. Kto będzie śpiewał? Czekam na te panie, one na pewno znają słowa. Znacie? Niekoniecznie. Tak? Pomożesz mi? Na trąbce Łukasz Korybalski będzie przygrywał bardzo smutne motywy w pentatonice. I teraz będą tylko przez was śpiewane piosenki. Przeznaczenia w oczach tych, wiary, że tak miało być. Z wielkiej namiętności stworzy nas. Zdraszczę już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny. Z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć małych spraw, z myśli, że już skądś się znam. Z ranku, kiedy pewność zmyślam tak bez końca, zmyślam nas. O ciebie tylko powie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko powie, mam zmyślony świat. I chcę iść na to. Z tobą mogę być bez pretensji wielkich scen. Nikt nie musi starać się, między nami zawsze dobrze jest. Ciebie tylko. Już nigdy więcej zamknęłam serce, żadnych tak. Boję się być daleko stąd. Przeoczyć znak. Co wciąż ostrzega, że to błąd. Tak jak ty. Na cztery strony świata. Więc ty pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę. Bardzo wam dziękuję. O, teraz będzie kolejny gość, a właściwie gościnie. Dwie gościnie, słuchajcie. Siostry Meloszik, Martyna, Dagmara. Dobry wieczór. Nie mogły takiej okazji przegapić, żeby zaprezentować się warszawskiej publiczności. Jeśli pozwolicie. Oraz słuchaczom Radia Trójka. Ty chyba też. Bardzo dziękujemy. Bardzo wam dziękuję. wcześnie przyszedł świt, i dostanę sny. W twoim cieniu leżę błoga i nie żałuję, nie planuję nic. Znowu obietnic. Trójce słucha.